nami. To właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda pod naszymi oknami. To właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda pod naszymi oknami. To właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda pod naszymi oknami. To właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. To właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Tak jest. Dla wszystkich kumpli z prawdziwego stoku podwórka, trzymajcie się. Pod naszymi oknami, tu właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Z ust leniwie sączy się dymu smuga. LTNS, runda druga, ciągle na uszach. Z miejsca nie chce nam się dupy ruszać. Tak jak reszcie z osiedla, WSPD Z2. Śmiech, łzy, pot i kurz na podeszwach. Jak każdy uczył się na błędach, ryny na sercu nie przestają boleć, czapka nisko na czole. Nieufne spojrzenie, taksuje pole. Rażenia, popijam kole, olewam całą resztę, tak jak radzi wolec. Słyszycie? Olewam całą resztę, tak jak radzi wolec. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Wychodzę z domu kolejny raz, ten sam scenariusz. Krok po kroku stąpam drogą, którą dobrze znam już. Kilka chwil docieram do umówionego miejsca. WRD, chłopaki z sąsiedztwa. Każdy z nas po innych przejściach, lecz każdy tak samo spędza piątkową noc. Wrażeń moc, jak w sensacyjnym kinie. Lecz w przeciwieństwie do sensu życie szybko nie przeminie. Dobrze pamiętam spotkania przy winie, lekko pod nosem, ale w dłoni z papierosem. Co było potem, te czasy minęły, szybko z nich wyrosłem. W moim życiu dokonuje się wyraźny postęp, inną drogą poszłem. Dziś wolę całymi dniami rymować pod bit, lub jak niektórzy z przyjaciół na ścianach graffiti w otoczeniu rozmaitym. Przychodzi się obracać, czasem wieczór, czasem z rana do domu powracać. Pięknym za nadobne, tym co przeciw są odpłacać. Reprezentując WRD do końca świata, w którym cuda zdarzają się, ale tylko kiedyś nie. Tylko kiedyś nie. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Tak to my, chłopaki z podwórka, gdzie nie ma czerwonego kapturka ani złego wilka, tylko bloków kilka, gdzie wszystko może się zdarzyć, ale tylko kiedy marzysz. Bez zbędnych komentarzy, jedynie słowa prawdy. U nas wolno od cudów jest nawet grudzień 24. To nie żarty, każdy dzień jest normalny. Ludzie wciąż ci sami pod naszymi oknami. Razem z kumplami jesteśmy dziś jak zwykle. To ma 10 OZTRY oraz cała reszta, która tutaj mieszka. Rzadko widuję twarze, których bym nie znał. To nasze okolice, nasze miejsca, gdzie spędzamy wolny czas. I dla każdego z nas ciągłe przebywanie na cmentarzu lub za bankiem. Częściej wieczorem, rzadziej rankiem. To jest tradycja i pamięci o niej nie zatrze nic. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda. Pod naszymi oknami, to właśnie tutaj, to właśnie tutaj nie zdarzają się cuda.